witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, minęła 11. Monika Mazurchszan, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny kraj zaatakowany przez Iran. Irańskie drony spadły na Azerbejdżan. Ranne zostały 2 osoby. Rosjanie ostrzelali statek ze zbożem na Morzu Czarnym. Urodzenie dziecka można od dziś zgłosić w M-Obywatelu. 2 cywilów zostało rannych w ataku Iranu z wykorzystaniem dronów i pocisków na lotnisko w należącej do Azerbejdżanu esklawie Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, poinformowało MSZ w Baku. Zaatakowany port lotniczy znajduje się w odległości około 10 km od granicy z Iranem. MSZ Azerbejdżanu w specjalnym komunikacie potępiło atak, wezwało do wyjaśnień ambasadora Iranu i zastrzegło sobie prawo do odwetu. Natomiast w Iranie od początku amerykańsko-izraelskiej inwazji zginęło ponad 1000 osób. Takie dane podają irańskie źródła. Niezależni aktywiści wskazują, że liczba zabitych może być znacznie wyższa. Wraz z eskalacją przemocy rosną ceny energii i narasta chaos w ruchu lotniczym. Wojciech Cegielski. Amerykanie i Izrael przypuścili wczoraj kolejną falę nalotów na Teheran. Źródła irańskie mówią, że wśród ponad 1000 zabitych większość to cywile. Chaos i komunikacyjny blackout powodują, że nie ma możliwości niezależnego sprawdzenia tych informacji. Stany Zjednoczone mówią, że w operacji zginęło dotąd 6 żołnierzy. Pentagon podaje, że amerykańskie lotnictwo i okręty uderzyły już w ponad 2000 celów w Iranie. Izraelska armia informuje z kolei, że zrzuciła na Iran ponad 5000 bomb. Rynki reagują wzrostem cen ropy i gazu, bo żegluga przez cieśninę Ormuz jest poważnie zakłócona. Linie lotnicze wstrzymują połączenia z regionem, a przewoźnicy mówią o dziesiątkach tysięcy odwołanych lotów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 3 autokary z Polakami są już w Omanie, przekazał przed chwilą rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przy wsparciu polskich żołnierzy obywatele Polski wyruszą w dalszą drogę specjalnym lotem medycznym. O 5.40 czasu lokalnego autokary z naszymi rodakami wyruszyły z Dubaju pod opieką polskiej służby konsularnej. Polacy bezpiecznie przekroczyli granicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, napisał rzecznik w mediach społecznościowych. Donald Trump podąża śladami Benjamina Netanyahu w konflikcie z Iranem, uważa były ambasador Polski w Iraku Krzysztof Płomiński. Dyplomata w bezuników rozmowie politycznej w Trójce mówił, że premier Izraela może realnie wpływać na działania prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zresztą nie jest pierwszym prezydentem amerykańskim, który tą drogą podąża, ponieważ również ten sam Netanyahu prowadził Amerykanów do Iraku ze wszystkimi tego konsekwencjami, które dla Stanów Zjednoczonych i również dla regionu. Całej rozmowy z byłym ambasadorem posłuchać można na stronie Trójki i na YouTubie. Rosjanie na Morzu Czarnym ostrzelali cywilny statek handlowy. Jednostka pod banderą Panamy przewoziła ukraińskie zboże. To pierwszy od długiego czasu tego typu incydent u wybrzeży Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. Statek przewożący ukraińską kukurydzę zaatakowały rosyjskie drony uderzeniowe. Do ostrzału doszło, kiedy jednostka wypłynęła na Morze Czarne z ukraińskiego portu Czornomorsk. Jak podkreślają ukraińskie media, statek był na trasie tzw. ukraińskiego korytarza zbożowego. Władze obwodu odeskiego poinformowały, że wśród załogi są ranni. Ogółem w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę 155 dronami, z czego 2/3 stanowiły modyfikacje irańskich dronów Shahid. Od początku wojny Rosjanie zablokowali najkrótsze trasy przewozu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. W odpowiedzi Ukrainie udało się otworzyć stosunkowo bezpieczny korytarz dla statków handlowych do Turcji wzdłuż wybrzeży Ukrainy, Rumunii i Bułgarii. Paweł Buszko, Polskie Radio. Urodzenie dziecka można od dziś zgłosić w aplikacji M-Obywatel. Wiceminister cyfryzacji poinformował o tym w mediach społecznościowych. To dobry dzień dla rodziców i kolejny krok w stronę usług publicznych, które są proste, dostępne i blisko ludzi, napisał Dariusz Standerski. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Łomży zlikwidowali nielegalny salon gier w Ostrowi Mazowieckiej. Przejęli 7 automatów do gier hazardowych. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży ustalili, że w jednym z lokali w Ostrowi Mazowieckiej urządzane są nielegalne gry hazardowe na automatach. Przy wejściu do nielegalnego salonu gier prowadzona była selekcja wchodzących za pomocą zainstalowanego monitoringu. W wyniku kontroli mundurowi przejęli 7 automatów do gier. Za każdy z nielegalnych automatów przewidziana jest kara w wysokości 100 tysięcy złotych. Mówił Marcin Trecikowski z podlaskiej KAS. 2 osoby usłyszały już w tej sprawie zarzuty. To był serwis Trójki.

circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. List zatytułowany jest Pięknego Horyzontu, a napisał do nas pan Tomasz. Dzień dobry, proszę o utwór Learning to Fly zespołu Pink Floyd. Rozpocząłem nowe życie w nowym miejscu po 35 latach. Utwór dedykuję wszystkim, którzy przechodzą zmiany i uczą się latać na nowo. Wiatru w skrzydła i błękitu. To właśnie Pink Floyd na początek naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF. Do 13.00 nasz telefon 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Można próbować się dodzwonić. Wiem, nie jest łatwo, ale kto nie spróbuje, ten się nie dowie. 22 i 7 trójek. Do skrzynki zerkam także na bieżąco. Skrzynki UKF, małpapolskieradio.pl, nawet potrącając mikrofon, za co przepraszam. UKF, małpapolskieradio.pl, do 13 na bieżąco. Proszę pisać, próbować zamówić ten ważny dla Państwa utwór. Różnymi drogami te zamówienia do nas docierają, telefonicznymi i mailowymi. Proszę próbować. Kolejna prośba od pana Mateusza to prośba o utwór zespołu Kult, Dziewczyna bez zęba na przodzie.

Dziewczyna bez zęba na przedzie, zespół Kult, muzyczna poczta UKF-u w Trójce. Są pierwsze zamówienia telefoniczne, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kłania się stały słuchacz Waldemar z Lądka Zdroju. Ja chciałbym taki utwór zespołu Alan Parsons Project pod tytułem Time, z płyty zatytułowanej Szczęśliwa Karta. To z dedykacją dla wszystkich słuchaczy Trójki. Alan Parsons Project Time. A u nas w muzycznej poczcie UKF, jak to zwykle, nastroje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Bo kolejny list od pani Magdy z Szubina to prośba o utwór zespołu The Common Arts, Don't Leave Me This Way. Oh!

Wojciech Młynarski w Muzycznej Poczcie UKF. List od pana Bartosza, stałego słuchacza z Poznania, tak jak pan Bartosz się podpisał. Króciutko dzisiaj. I Belong to You i Lenny Kravitz na liście przebojów programu trzeciego. Nagranie spędziło 14 tygodni, a najwyższa pozycja to 9. Sama piosenka i teledysk genialne. I Belong to You, Lenny Kravitz, który wraca na koncert w Polsce 16 lipca, wystąpi w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. To jest najbezpieczniejsze określenie miejsca, w którym znajduje się właśnie ta sala koncertowa. Kolejne listy od państwa, od pana Wiesława propozycja, prośba o utwór Munich zespołu Editors. Jak pisze pan Wiesław, to skojarzenie od lat z eksplodującą wiosną, a właśnie tak jest na pograniczu wielkopolsko-dolnośląskim. The Backroom to debiutancka płyta zespołu Editors z 2005 roku. Munich dziś w muzycznej poczcie UKF. Kolejny list od słuchaczki albo słuchacza, skąd moje wątpliwości. No, podpisany jest Kuku. Pozdrawiam, Kuku. Na początek dzisiejszego słonecznego dnia proszę o utwór Laid Back Sunshine Reggae. Kołyszemy się zatem rytmicznie. Sunshine Reggae, zespół Laidback Tak gra dla Państwa Muzyczna Poczta UKF-u. A gra tak, a nie inaczej, bo to zależy od Państwa propozycji. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pani Justyna pozdrawia wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki serdecznie. Pisze, że utwory zamawiane przez słuchaczy i słuchaczki odkurzają wspomnienia. No właśnie od tego jest Muzyczna Poczta UKF. I pani Justyna prosi o Eyes Without a Face Billy'ego Idola. Billy Idol w Muzycznej Poczcie UKF, a na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania pan Maciej prosi o coś z nowej płyty Bruno Marsa, byle nie singlowego. Wybieramy Something Serious.